เอาเนาะเสียงไอเสียงไรก็ให้มันมีพุทโธพุทโธบ้างไหมไอก็พุทโธจางก็พุทโธวิทย์เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กไอก็เห็นไอก็เห็นเป็นบุญไอก็เป็นบุญจามก็เป็นบุญนี่ไอทิ่มซื้อไอบ่เป็นไอบ่เป็นจามบ่เป็นไอบ่เป็นบุญจามบ่เป็นบุญแล้วก็กินก็ไม่เป็นบุญกินเป็นบุญคือยังไงกินกินเป็นบุญกินอนิจจังกินอนิจจังคือยังไงกินของไม่เที่ยงกินของไม่เที่ยงกินของไม่เที่ยงเนี่ยนะผลไม้อะไรต่ออะไรก็ช่างผลข้าวเหนียวผลข้าวเจ้าที่แรกมันก็เป็นต้นเป็นต้นนั้นก็เป็นเลยเป็นดอกเป็นร่วงสีมันก็ไม่เที่ยงสีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในที่สุดเป็นข้าวสารขึ้นมาเป็นข้าวสารมันยังเป็นข้าวสุกอีกนะกินอันนี้จังกินข้าวสุกแล้วที่นี่ได้กินเนี่ยไม่มาสมมุติกันว่าเป็นอาหารนะมาเรียกกันว่าเป็นอาหารกินก็ไปประเดี๋ยวประดาวละเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวออกมาละกลายเป็นของกลายเป็นของทิ้งเลยกลืนเข้าไปละแล้วทิ้งเข้าไปคายออกมาล่ะก็ทิ้งออกมากินบ่อะไรทีนี้ทั้งที่ว่าอาหารนั้นอร่อยอร่อยอร่อยโอ้กลิ่นก็เอาอะไรต่ออะไรทั้งรสก็ปรุงอะไรต่ออะไรกินเข้าไปใส่ปากก็เคี้ยวงบล่ะคายออกมาดูไม่ไหวล่ะกินไม่ได้นี่คือกินไม่เที่ยงกินของไม่เที่ยงกินของอนิจจังเวลาถ่ายออกไปขอโทษมีการคายการขับถ่ายออกไปกันเป็นอุจจาระนะนี่ล่ะกินอนิจจังกินก็เป็นบุญกินก็เห็นอนิจจังร่างกายของเราเนี่ยก็คือก้อนอนิจจังทำเอาของอนิจจังเอามาปั้นเป็นร่างกายแต่หากว่าร่างกายของเราไม่อาศัยคืออาหารคือคำเข่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้กินข้าวสักทีมันบ่เคยเสมันบ่เคยมันบ่เกินดอกสัก5ปีบ่เกินดอก1ปีมันได้เกินดอก10วันนี่กองอนิจจังของนิจังกองกันมาเรียกกันว่าเป็นคนนะระวังนะเดินระวังลื่นนะนี่เดี๋ยวไปชนก้อนนี่เดี๋ยวไปล้มออกแขวออกที่โยกที่ค้อนนะไปชนหินไม่ได้นะเดี๋ยวหินแตกอายุแก่เฒ่ามาแล้วนี่เซไม่ได้นะเซแล้วมันทรงตัวไม่อยู่ยังหนุ่มยังน้อยนี่เซยังไงก็ไม่ล้ม มันมีสปริงมันดีปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยนั่นแหละเดี๋ยวนี้สปริงมันแต่แก่เท่ากับมาสปริงมันตายแล้ว มันดีดไม่สปริงมันตายแล้วสตาร์มันสปริงมันตายแล้วมันดีดไม่ขึ้นหรอกยิ่งมาเห็นคนแก่แล้วโอ้ยจริงว่าคิดถึงผู้เฒ่าแต่เขามีผู้เฒ่าขาวพอคนนึงอ่ะเท่าเขาอยู่103ปี103ปีคิดดูเถอะมันเท่าเฮาใดทุกหยังบ่เฮาทุกเท่าเด้อลูกหลานเด้อทุกหยังบ่เฮาทุกเท่าเด้อเวลาจะพวกเน้นจะพวกเต้นนั่นไปคุยกับผู้เฒ่าทุกหยังบ่เฮาลูกให้ทุกเท่าเด้อลูกหลานนะคือผู้เฒ่าก็เคยทุกข์มาหมดแต่ละแต่ทุกข์ทั้งหมดทุกอย่างล่ะทุกข์แก่นี่ทุกข์แก่นี่เรียกว่าทุกข์อะไรทุกข์ทั้งหมดน่ะทุกข์แก่นี่แหละอันดับหนึ่งทุกข์ทำมาหากินทุกข์อดทุกข์อยากทุกข์ทุกยุคทุกยากเคยทุกข์มาหมดที่มันทุกข์ทุกข์ในโลกนี่เวลามาแก่แล้วทุกนั่นน่ะทุกแก่นี่ทุกมากกว่าเขาหมดเมื่อทุกอย่างบ่เฮาทุกเท่าทุกอันนี้บ่มีทางเยียวยาหมอจากเมืองฟ้าหมอจากเมืองสวรรค์นี่พูดถึงหมอเมืองมนุษย์นี่ไม่พูดถึงแล้วทำไมจึงไม่พูดถึงแล้วเพราะหมอเมืองมนุษย์นึงก็แก่แล้วบ่ทุกข์บ่มีสมุดสรุปแล้วรักษาเจ้าของไม่ได้หมอเมืองฟ้าก็บ่มีอีกอ่ะที่จะรักษาโรคแก่ให้ทุกข์หรือรักษาเกิดมาแล้วแม่แกนี่หมอที่ไหนไม่มีทางที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้มีแต่หมอพระพุทธเจ้าเท่านั้นรักษาดูด้วยยาคือปล่อยวางเรื่องของเขาเป็นต่างหากเรื่องของสิ่งเขาเกิดมาเขาเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเกิดมาเขาจะต้องแก่เขาจะต้องเจ็บเขาจะต้องตายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราจะไปว่าเราเป็นน่ะนั่นไปยึดถือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณามดพิจารณาพิจารณาตั้งแต่กินก็กินก่อนอนิจจังกินก็กินของไอ้ของไม่สวยไม่งามกินก็กินของปฏิกูลน่าเกลียดน่าเกลียดนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมจึงว่าอนิจจังก็มันอนิจจังมาตลอดที่แรกก็เป็นคนต้นข้าวแล้วก็เป็นดอกข้าวเป็นเนยเป็นรวงไอเป็นในรวงข้าวเป็นรวงข้าวอ่อนเป็นรวงข้าวแก่เป็นรวงข้าวในที่สุดมีเองเป็นอาหารขึ้นมานี่มันอนิจจังมาตลอดแต่หากว่าเราไม่เอามาเป็นอาหารนี่เขาที่มันเกิดขึ้นมามมันได้ลูกเด็ดนะมันเป็นหมากเป็นรวงขึ้นต้นมันก็ตายเป็นหมากเป็นรวงขึ้นรวงหมากมันก็ลงหล่นไปหมากลงหล่นไปฤดูกาลฝนตกขึ้นมามีความชื้นมันก็เกิดขึ้นมามันก็ได้ลูกแต่ต้นมันก็ตายมันอันนี้จังข้าวมันไม่มีใครเอามาจากเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนพระโพมันของมีอยู่ในโลกนี่มีอยู่ในโลกตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ มันมีใครสักคนเนาะเข้าของนอกโลกเอามาในโลกอันนี้ก็เห็นง่ายๆเวลาคนมาเกิดคนมาเกิดคนมาเกิดสัตว์มาเกิดอ่ะคนอะไรมาไม่มีใครคนอะไรมาเลยจะขนไอ้เม็ดมะม่วงหิมะพานหรือจะขนมะไอ้ขนไอ้มักสะตอไอ้ขนไอ้มะม่วงมะไอ้เงาะมะทุเรียนหรือขนข้าวเหนียวข้าวเจ้าบ่มีนี่มาแต่กระโดมาแต่ร่างกายของที่เป็นอาหารแล้วมาเป็นร่างกายของที่เอามาเป็นอาหารแล้วมาเป็นร่างกายของมีอยู่ในโลกไปไหนแต่ไรแล้วทั้งนั้นนี่ล่ะร่างกายของเรานี่คือก้อนอาหารถ้าหากว่าไม่มีอาหารร่างกายมันจะมีไหมมันตายตั้งแต่น้อยๆไม่ทันได้โตดอกมันไม่เกินเดือนตายทั้งนั้นล่ะนี่มันเป็นตัวเป็นต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันอาหารนั่นล่ะคือตัวตนของเรานี่อาหารมันไม่เที่ยงอาหารมันเป็นของปฏิกูลอาหารเป็นของไม่สวยไม่งามนี่ดูเอานี่กินก็เป็นบุญไอก็ให้เป็นบุญจามก็ให้เป็นบุญกินก็ให้เป็นบุญถ่ายก็ให้เป็นบุญเป็นบุญหมดถ้าใจเป็นบุญนะใช้เป็นบาปแล้วบาปหมดเข้าก็บาปนี่ขอของเงินทองบาปทั้งนั้นเอาไปใช้จ่ายก็ไม่ใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องหาก็ไม่เป็นธรรมหาได้มาแล้วใช้ก็ยังเป็นบาปขึ้นอีกใจเป็นบาปแล้วหาก็เป็นบาปได้มาแล้วใช้จ่ายก็ยังเป็นบาปจึงว่าใจนี่สำคัญนะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนใจเกิดจากใจทั้งนั้นดูให้ดีๆดูให้ดีๆนี่เกิดจากใจทั้งหมดจะเห็นง่ายๆคนตายไม่มีหัวใจอะไรมันเกิดขึ้นจะโจรมหาโจรโหดเหี้ยมโหดร้ายขนาดไหนก็ช่างเธอตายแล้วนี่ไอ้ความโหดเหี้ยมมันมีไหมร่างกายของเกิดมาตายดินน้ำลมไฟมันโหดมันเหี้ยมไม่เป็นมีแต่ใจเท่านั้นมันโหดใจมันเป็นโจรร่างกายนี่มันก็เป็นโหดเป็นโจรเป็นตัวโหดเป็นโจรเป็นผู้ร้ายไปด้วยภาวนาคิดภาวนาคิดภาวนาดูมันลงไปดูมันลงไปดูหัวใจของเราเอาเดียวนี่มันยับยับยับยับมันยับยับยับยับมันคิดอันนั้นมาคิดอันนั้นมาคิดอะไรต่อมีอะไรแล้วมันออกจากความคิดนั่นทั้งนั้นจะพูดก็ออกจากความคิดจะทำอะไรออกจากความคิดจะลุกจะนั่งจะนอนจะนอนจะยืนจะวิ่งจะทำการทำงานออกจากความคิดทั้งนั้นคนหลับไม่มีคนหลับความคิดหยุดทำงานอะไรไม่เป็นถึงจะยังมีหัวใจอยู่ก็ช่างเถอะแต่หัวใจพักงานร่างกายทำงานไม่เป็นจึงว่าทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้นยิ่งดูใจยิ่งดูจิตดูใจยิ่งเห็นชัดว่าออกจากจิตใจนี่จริงๆมันก็ผลไม้อย่างนั้นแหละจะต้นมันก็ออกจากแม่จากเม็ดจากออกจากเจ้าออกจากใจออกจากเจ้านี่ผลไม้นั่นน่ะจะใบมันก็ดีลูกมันก็ดีดอกมันก็ดีลูกมันก็ดีรสชาติอะไรออกจากเม็ดทั้งนั้นนี่ใจนี่เป็นอย่างนั้นนะคำสอนพุทธเจ้าสอนใจการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจการปฏิบัติเราก็คือการปฏิบัติใจพุทโธพุทโธพุทโธก็คือใจ ธัมโมธัมโมธัมโมก็คือใจสังโฆสังโฆก็คือใจจิตอันนี้เป็นพุทโธจิตอันนี้เป็นธัมโมจิตอันนี้เป็นสังโฆจิตอันนี้เป็นสวรรค์เป็นมรรคผลนิพพานจิตอันนี้เป็นเปรตเป็นผีเป็นได้หมดนี่คำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำจัดออกเสียคำว่าโจรผู้ร้ายคำว่าเปรตคำว่าผีอะไรมันมีกำจัดกิเลสละบาปว่าไงเนาะสอนละบาปละบาปคือบาปก็คือสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อละสิ่งที่ไม่ดีออกไปบาปละออกไปละบาปละออกไปบาปละออกไปนี่มีแต่ของดีทีนี้มีแต่ของดีของดีพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่หวงเอาไว้ละออกไปอีกเพราะของดีทั้งหมดก็คือของเกิดของดีทั้งหมดเป็นของเกิดของดีทั้งหมดเป็นของดับไปยึดของที่ดีก็คือไปยึดของเกิดดับนั่นของที่เกิดดับพระพุทธเจ้าก็ต้องให้ปล่อยวางไม่เอาอะไรสักอย่างในเมื่อไม่เอาอะไรแล้วจิตนั่นน่ะเป็นพุทโธจิตนั่นเป็นธัมโมเป็นธรรมะขึ้นทั้งดวงเพราะไม่ไปยึดสิ่งที่เกิดมาดับทั้งหมดเป็นธัมโมขึ้นมาจิตนั่นเป็นสังโฆขึ้นมาจะไปหาพุทโธธัมโมสังโฆที่ไหนไปหาในจิตในใจของเราเนี่ยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกรายอุบาสกอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายนักบวชเด็กเล็กเด็กน้อยมีทั้งนั้นนี่ศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นถ้าหากว่าไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี่มีอยู่แต่ก็ไม่มีคนเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เหมือนกับอาหารที่มีอยู่เต็มโลกนั่นน่ะอาหารมันขาดจากโลกแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เอาอาหารมารับประทานธรรมะมีอยู่เต็มโลกตลอดกาลแต่ไม่มีใครเอามาประพฤติปฏิบัติธรรมะนั่นก็ไม่เป็นประโยชน์คำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สรรพสัตว์เวไนยสัตว์ถ้าหากว่าเวไนยสัตว์สรรพสัตว์ไม่เห็นคุณค่าของคำสอนพระพุทธเจ้านั่นละยุคมัคคสีไออะไรมัคคสันยีร้อนเป็นฟืนเป็นไฟใจน่ะมันร้อนเพราะไม่มีธรรมร้อนเพราะมีแต่ของร้อนธรรมะที่ชุ่มเย็นไม่มีร้อนเพราะใจเต็มไปด้วยของร้อนความโลภ ก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนราคะโทสะโมหะร้อนทั้งนั้นนี่ธรรมไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปดับความร้อนนี่เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวที่เนี่ยฝรั่งเศสตายกันเป็นพันนะน่ะนี่นั่นมันตายนั่นตายเพราะของร้อนน่ะการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตการบำเพ็ญจิตภาวนานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์อย่างยิ่งสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรนี่ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละลายของขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนแต่คนแต่ละคนไปใครมีความพยายามมากใครมีความพยายามยิ่งเข้าถึงพุทโธยิ่งเห็นพุทโธของเจ้าของเด่นชัดนี่ยิ่งเห็นธรรมโมยิ่งเข้าถึงในธรรมโมยิ่งเห็นธรรมโมชัดในที่สุดนี่จิตนั้นล่ะอันนี้เป็นสังโฆขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นมีแต่จิตเป็นจิตเป็นทุกอย่างแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวยุคไหนสมัยไหนพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ขาดจากโลกถ้าหากว่าความพยายามการประพฤติปฏิบัติของรายใดรายใดไม่มีพอนี่จะเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆทั้งนั้นถ้าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เลือกที่รักมักที่ชังพร้อมที่จะให้รู้พร้อมที่จะเห็นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเข้าไปถึงมีโอกาสได้เห็นทุกคนทุกหัวใจนี่จึงว่าไม่เลือกมักที่รักมักที่ชังไม่ใช่ญาติของฉันไม่ใช่พรรคของฉันไม่ใช่กบแกล้งของฉันปิดเปิดโอกาสไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นทำ เป็นธรรมไม่มีอคติลำเอียงให้พากันมีความเพียรมีความพยายามให้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ใครพูดว่ามรรคผลในพระนิพพานหมดแล้วคนนั้นพูดอย่างคนตาบอดแล้วก็หูหนวกด้วยทำไมยังตาบอดหูหนวกเด้าแต่คนตาบอดมันเห็นแสงตะวันไหมมันเห็นดวงพระอาทิตย์ไหมมันเห็นดวงจันทร์ดวงดาวไหมมันไม่เห็นดอกแล้วดวงจันทร์ดวงดาวดวงพระอาทิตย์มีไหมนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะคนที่มีอวันใส่มรรคผลพระนิพพานหมดยุคหมดสมัยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็คือคนตาบอดนั่นล่ะนี่มันเห็นสักทีเมื่อไหร่ว่าพระอาทิตย์มีแล้วพระอาทิตย์มีไหมนี่เห็นมีแล้วเห็นมันเห็นพระจันทร์ไหมนี่มันไม่เห็นแต่พระอาทิตย์หักมีพระจันทร์หักมีมรรคผลปฏิพานพุทโธธรรมโมสังโฆยังมีอยู่สมบูรณ์แม้แต่ผู้ว่าไม่มีนั้นก็มีอยู่ในนั้นเหมือนกันคนตาบอดมันไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แต่ดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์มันก็อยู่ในโลกของคนตาบอดนั่นแหละพุทโธแปลว่าตื่นนี่พุทโธแปลว่าเบิกบานใจทําใจของเราให้ตื่นมีสติตื่นมีสติตื่นมีสติตื่นมีสติตื่นตื่นนี่มีสติตื่นขึ้นให้ยิ่งนี่เบิกบานให้เบิกบานเบิกบานทําจิตของเราให้เบิกบานเข้าจิตของเรานั่นน่ะตื่นเป็นจิตของเราน่ะเบิกบานเป็นถ้าหากว่าเราไม่ทำนะจิตของเราหดหู่นะจิตของเราเหี่ยวแห้งนะจิตของเราท้อแท้นะจิตของเราหงุดหงิดนะจิตของเรารำคาญนะเพราะอะไรก็เพราะไม่มีการกระทำที่เป็นข้อปฏิบัติกิเลสมันเข้ามายึดครองหงุดหงิดรำคาญท้อแท้กิเลสเนี่ยมันมายึดครองเราเพราะเนี่ยจิตของเราไม่มีธรรมธรรมะต้องมีการกระทำธรรมะต้องมีการกระทำพูดเมื่อกี้ไอ้ก็ต้องมีพุทโธจามก็ต้องมีพุทโธต้องไปมีพุทโธต้องมีสติหมายถึงว่าอิริยาบถใดก็ช่างเถอะต้องเราต้องมีสติในอิริยาบถนั้นๆเป็นบุญเป็นกุศลมีสติในอิริยาบถนั้นๆเป็นข้อปฏิบัติที่จะขัดเกลากำจัดข้าศึกคือเกศทั้งนั้นแต่หากว่าไม่มีสติก็เรียบร้อยมันมีสติมันก็คือกิเลสจิตที่ไม่มีสติก็คือจิตอันนั้นกิเลสเป็นเจ้าของยึดครองคิดอะไรนี่ผิดไปหมดแต่ไอ้เจ้าจิตที่มีกิเลสอยู่ในกำมือของกิเลสแต่คิดอะไรถูกหมดนะแต่มันหักผิดมันมรรคผลไม่มีอย่างนั้นน่ะมันว่าถูกนะถูกอย่างคนตาบอดถูกอย่างจิตที่อยู่ในกำมือของเกศมันจะต้องโผล่อย่างนั้นถูกอยู่ถูกอย่างกิเลสแต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกอย่างความจริงที่จริงตลอดกาลถูกอย่างความจริงที่จริงอย่างนั้นตลอดกาลไม่เป็นอย่างนั้นถูกอย่างถูกใจถูกใจกิเลสฝนตกก็อย่าไปสนฝนก็ตกเป็นแผลงเป็นฝนตกเดินจงกรมไม่ได้ฝนตกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สบายงุดหงิดนั่นถ้าหากว่าไม่มีสติล่ะกิเลสมันลุยกิเลสมันลุยเข้ามาเลยล่ะเอาดีๆนะเรานี่จะเป็นผู้ที่รักษาศาสนารักษาศาสนาก็รักษาจิตของเราเนี่ยรักษาพุทโธธัมโมสังโฆนี่ล่ะเป็นการรักษาศาสนารักษาพุทโธธัมโมสังโฆก็คือรักษาจิตของเรานี่ที่พี่หวงตู้พระไตรปิฎก พากันสร้างพากันสร้างสร้างจนกระทั่งแต่ละวัดละวัดไม่มีที่จะตั้งนาข้าวไม่มีใครปัดใครกวาดตู้พัดไปดกกมีตะกี้ฝุ่นศาสนาอยู่ก็ข้อปฏิบัติศาสนาอยู่ก็การดูจิตดูใจของเรานี่คำสอนพุทธเจ้าคือศาสนาสอนศาสนาของพุทธเจ้าสอนดูจิตเราอุทิศว่าเราเป็นชาวพุทธพระศาสดาสอนอย่างนี้เราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าไม่สุขใจอ้าวถ้าไม่สุดโดยใจมันไม่ต้องพูดว่าประเสริฐแค่ไหนเพียงไรทองคำธรรมชาติเพชรนินจินดาข้าหาปรมามีได้แต่จะมาเทียบกับธรรมอันประเสริฐเทียบกับธรรมะที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเทียบกันไม่ได้ไกลกันคนละโลกไม่ใช่กลายกันเป็นโยชน์ไปเป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนละโลกกลายกันคนละโลกทีเดียวโลกอันนั้นมันโลกผูกโลกมัดโลกยินดียินโลกยินร้ายนี่โลกดีใจโลกเสียใจมันจะได้เรื่องอะไรเพชรนินจินดาก็มีแต่เรื่องดีใจมีแต่เรื่องเสียใจเขาของเงินทองมีแต่เรื่องดีใจเรื่องเสียใจเรื่องทุกข์ทางนั้นแล้วสัตว์ในโลกทุกข์กันทั้งโลกเพราะอะไรก็ทุกข์เพราะเรื่องใดเรื่องเสียนี้พุทโธธัมโมสังโฆพ้นจากโลกได้โลกเสียไม่มีมีนะจึงว่าประเสริฐสุดได้เสียได้เสียได้เสียมันก็มีแต่ร้องไห้กะดีเอกหัวเราะเท่านั้นเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนั่นโลกอันนี้มันโลกร้องไห้โลกหัวเราะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ร้องไห้เป็นหัวเราะเป็นไม่ว่าแขกไม่ว่าฝรั่งดำฝรั่งขาวร้องไห้เป็นหัวเราะเป็นทั้งนั้นโลกอันนี้มันโลกร้องไห้โลกหัวเราะพ้นจากโลกอันนี้ก็คือพ้นจากโลกหัวเราะร้องไห้ก็พ้นจากความดีใจเสียใจจะไปดีใจอะไรจะไปเสียใจอะไรมองดูในโลกไม่เห็นมีอะไรมีแต่ของเกิดมาตายมองในโลกไม่เห็นมีอะไรมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามองไปในโลกไม่เห็นมีอะไรมีแต่หนังหัวกระดูกนะแล้วจะไปดีใจอะไรแล้วจะไปเสียใจอะไรเกลื่อนไปหมดวุ่นวายต่างคนก็ต่างเอาหนังหอกระดูกตั้งแต่ลุกแต่เช้าตะลอนไปนู่นตะลอนไปตรงนั้นตะลอนไปอะไรต่อไปอะไรหอเอาหนังหอกระดูกนี่ไปหมดเวลาแล้วเอาหนังกระดูกไอ้หนังหอกระดูกกลับมาพักผ่อนหลับนอนมันนานวันเข้านานวันเข้านานวันเข้าถึงเดือนเข้าถึงปีถึง10ปี20ปีดีไม่ถึงดีไม่ดีไม่ถึง30 40 50ปีสัปดาห์สัปดาห์ไอ้สิ่งที่ได้ๆไม่เห็นใครได้อะไรสิ่งที่หัวเสียๆไม่เห็นใครเสียอะไรก็เพราะไม่ได้เอาอะไรมาแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปด้วยมองเห็นแต่วัตถุเป็นของมีค่าวัตถุมีค่าได้ใช้ได้สอยเท่านั้นแต่ไม่เป็นสมบัติของใครใครจะมาถือวัตถุที่มีในโลกไว้สำหรับคนเกิดมาในโลกได้ใช้ได้สอยยึดถือเป็นของเจ้าของนั่นน่ะคนนั้นโลกไม่ใช่ของเจ้าของแล้วของเราโลกธรรมเขาเป็นของกลางในโลกอันนี้เขาเป็นธรรมทั้งนั้นเขาเป็นของกลางใครเกิดมามีโอกาสมีแผ่นดินอยู่ใครเกิดมามีโอกาสที่จะมีอาหารรับประทานใครเกิดมามีลมหายใจใครเกิดมามีให้ความอบอุ่นนี่โลกอันนี้ยุติธรรมเสมอภาคไม่อคติลำเอียงแต่สัตว์ที่เกิดมาในโลกนั้นเห็นอะไรละโลกอยากได้ เห็นอะไรละโลภยังได้ความโลภ ก็ได้แต่ความโลภเท่านั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้อะไรของในโลกนะได้แต่ความโลภความโลภเป็นของร้อนเผาเจ้าของความโกรธเป็นของร้อนเผาเจ้าของได้แต่ความโลภความโกรธแต่ของในโลกมีใครได้ไปไม่มีใครได้อะไรไปมันเป็นอย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจใจของเราตรงนี้นะดูละดูให้เห็นดูแลรักษาดีแล้วความโลภจะไม่เกิดขึ้นเพราะที่สุขที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีน่าพึงปรารถนาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรใครจะเกิดใครจะไม่เกิดคนในโลกจะเกิดแล้วไม่เกิดของในโลกเขามีอยู่แล้วเกิดมาแล้วเนี่ยได้อันนั้นได้อันนั้นก็มีใครได้อะไรไปพากันพิจารณาพากันคิดพากันอ่านพูดนี่พูดให้ตื่นตัวพูดให้คิดให้อ่านนี่ความจริงนี่นะที่จะเตือนเราความจริงนี่ล่ะที่จะเตือนเราให้มีสติไม่ให้โลภโมโทสันไม่ให้มืดมนอันธการก็ของที่กิเลสมนุมาโกหกกว่าเป็นของดิบของดีของมีค่ามันโกหกว่าเป็นของเราของท่านของเธอถ้าว่าเราไม่พิจารณาแล้วนี่เราเนี่ยจะถูกกิเลสมันโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นตุ๋นจนตายเดินไปตรงไหนก็นี่กระดูกเดินไปเดินไปตรงไหนก็ขาเดินไปขาจะเป็นขาหรือขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างตาเจ้าเป็นตาหรือหูจะเป็นหูหรือแขนจะเป็นแขนหรือขาจะเป็นขาหรือเขาไม่รู้เรื่องเกิดเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเอาไฟเผาเขาก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเป็นอะไรได้เขาจะเป็นคนได้ยังไงดูจิตเข้าไปจิตเจ้าเป็นจิตหรือจิตเจ้าเป็นจิตหรือจิตเจ้าเจ้าเป็นจิตหรือจิตเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นจิตจิตเป็นจิตนี่สมมติแล้วก็พูดตามกันมาเท่านั้นนะแต่ธรรมชาติจิตจริงนี่เขาไม่ได้สมมติว่าเขาเป็นอะไรการปฏิบัติธรรมนี่เราต้องเอาของจริงเข้าว่ากันอย่าเอาแต่สมมติอย่างนั้นสมมติอย่างนั้นสมมติอย่างนั้นสมมติมันอยู่ภายนอกนี่มันไม่เข้าถึงจิตเข้าถึงจิตแล้วไม่มีอะไรนี่ก็เป็นอันนี้เป็นของเกิดมาตายจิตนี่เป็นของที่ไม่เกิดไม่ตายจริงๆจิตเป็นของที่ไม่เกิดไม่ตายของในโลกที่ตาเห็นเป็นของเกิดมาตายทั้งนั้นนั่นเมื่อของในโลกทั้งหมดที่เป็นตาเห็นเป็นของเกิดมาตายของในโลกจะเป็นของใครแม้แต่จิตที่ไม่เคยไม่ใช่ของเกิดตายใจไม่ใช่ของเกิดและไม่ใช่ของตายอันนี้ก็ยังเป็นของกลางอีกเป็นของกลางไม่ใช่ของใครเป็นของกลางทำเป็นของกลางไม่ใช่รู้แล้วจะไปยึดรู้จะเป็นของเราของเราของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะรู้แล้วปล่อยวางทั้งนั้นนี่แหละยาของพระพุทธเจ้าที่รักษาโรคแก่โรคเจ็บโรคตายคือรักษาด้วยการปล่อยวางคุณหมอพระอินทร์ก็ยังตายพระอินทร์ประสิทธิ์ประสาทพรพระอินทร์พระอินทร์ท่านเนี่ยท่านผ้าดอกคำท่านผ้าดอกคำเนี่ยไอโออธิษฐานเนี่ยอธิษฐานพระอินทร์นะอาสนะเคยไอ้พระอะไรนะเพ่งเนี่ย เคยอ่อนเนื้อนุ่มนะแข็งกระด้างดังศิลาเนี่ยนะพระอินทร์อ้าวไม่เห็นอะไรกระซองทิพเนตรโอ้เป็นอย่างนั้นนี่มีคนทานผ้าดอกค่ำมานี่อธิษฐานหน่อยนี่จะต้องไปพบเขาหน่อยละคนนั้นน่ะเนี่ยไม่อยากแก่ไม่อยากตายกลัวตายนี่ท่านพระดอกคำอะไรทำไงเขาจะไม่ตายทำไงเขาจะไม่ตายล่ะพระอินทร์อ้าวถ้าหากว่าอย่างนั้นพระอินทร์ก็ไปให้พรแล้วพรพระอินทร์เอาอย่างนั้นไม่ต้องตายสักทีนะสาธุล่ะสาธุไม่อยากตายพรพระอินทร์นี่ก็ขังศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่พระอินทร์จริงๆก็ตายนะเกิดให้พรในคนพาทานพาดอกคำขึ้นขังขึ้นมาไม่ตายทีนี้ต่อมาก็ลูกของเจ้าของก็ตายหมดหลานเจ้าของก็ตายหมดเหลนเจ้าของก็ตายหมดใครๆก็ตายหมดไม่ตายสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีนั่นน่ะลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่มีอยากตายอ่ะนี่จึงว่าโลกอันนี้เขายุติธรรมคนเกิดมาแล้วต้องตายทั้งนั้นจึงว่าตายก็ดีทำไมจึงว่าตายดีถ้าก็ไม่ตายไม่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งประชากรเกิดมานะไม่ใช่ประชากรที่เป็นคนเป็นมนุษย์นะประชากรโลกเกิดมากๆก็เกินถ้าหากว่าไม่ตายโอดไม่ไหวเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่านั้นนี่มันก็ยังมากกันจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคมีปัญหาเรื่องปัจจัยทั้งสี่ขึ้นมาล่ะมันไม่พอเพียงกันต้องคิดต้องแต่งใจต้องปรุงต้องสร้างต้องคิดต้องปรุงต้องสร้างนี่คืออุปโภคบริโภคในที่สุดมันก็ต้องเกิดมันก็เกิดการขาดแคลนขึ้นมาแข่งขันขึ้นมาแย่งกันอยู่แย่งกันกินขนาดเกิดเท่าไรตายเท่านั้นถ้าหากว่าเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้ความตายก็เป็นคำพูดที่เราสมมุติกันเท่านั้นความจริงก็คือธรรมชาติของที่รวมตัวกันทั้งหมดจะต้องมีการสลายตัวทั้งนั้นเป็นธรรมชาติเราสมมติเป็นความเกิดเราสมมติว่าเป็นความตายแล้วก็ยังสมมติว่าเราเกิดยังสมมติว่าเราตายยังสมมุติว่าญาติเราเกิดลูกเราเกิดลูกเราญาติเราเจ็บเนี่ยญาติเราตายพ่อเราตายญาติได้ญาติพี่น้องหมู่เพื่อนเราตายขึ้นมาอีกนั่นแต่ความจริงจริงๆล่ะเป็นธรรมชาติเท่านั้นสิ่งที่มีในโลกจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรมากจะสมมุติว่าเกิดหรือไม่สมมุติว่าเกิดจะสมมุติว่าตายหรือจะไม่สมมุติว่าตายก็มีการเกิดการตายอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาลมพิจารณา ไฟพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาแยกแยะออกไปอันเนี้ยผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งฟันส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งกระดูกก็หลายส่วนนี่กระดูกน้อยกระดูกใหญ่กระดูกสั้นกระดูกยาวแต่ละอย่างนี่สมมุติเรียกทั้งนั้นผมเราก็สมมุติเอาขนเราก็สมมุติเอาเล็บเราก็สมมุติเอาฟันเราก็สมมุติเอาหนังเราก็สมมุติเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหมูดขูดสมมุติเอาทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มารวมตัวกันขึ้นเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าความเกิดเกิดเป็นรูปร่างอย่างนี้สมมุติว่าคนนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เสื่อมไปเสื่อมไปถ้าหากว่าเราไม่อาหารก็ไปเสริมไม่กินอาหารก็ไปเสริมนี่มันมีแล้วไม่มีคนหนุ่มไม่มีคนสาวมีคนโตนี่เพราะคนเกิดมาไม่ใช่โตทีเดียวมันมีใครโตแล้วถ้าหากว่าไม่มีอาหารไปเสริมในที่สุดก็ไม่คนโตไม่มีคนแก่ไม่มีตายแต่เด็กกันหมดจิตนี่ดูจิตดูจิตให้ดูให้ดีตั้งใจดูตั้งใจดูแวบไปเป็นความคิดอันแวบไปอันนั้นเป็นสังขารคือความคิดสังขารคือการเกิดเป็นความคิดขึ้นมาความคิดทั้งหมดเกิดขึ้นมาก็คือความเกิดเป็นความเกิดนั่นจุดเกิดนั่นจะต้องดับทั้งนั้นมันเห็นชัดๆพระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสังขารไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับคิดยังไงแป๊บนี่ความคิดอันนั้นน่ะเป็นของเกิดแล้วคิดดีคิดไม่ดีเป็นของเกิดทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดดีไม่ดีเป็นในกรในขอนี่ดับทั้งนั้นจะคิดยังไงก็ช่างเกิดได้ไงเป็นความเกิดไปเกิดความคิดดับความคิดนั้นดับจิตของเราไม่ได้ดับจิตจริงๆธรรมชาติจิตเขาไม่ได้ดับเพราะเขามีอยู่อย่างนั้นแต่ความคิดทั้งหมดเกิดจากจิตนั้นจิตจริงๆเขาไม่ได้เกิดเหมือนกับแผ่นดินอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนต้นไม้เป็นของเกิดต้นหญ้าเป็นของเกิดแต่จิตไม่ได้เกิดแต่แผ่นดินไม่ได้เกิดของเบื่อของเมาของที่เป็นพิษเป็นภัยเกิดจากแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่ได้เกิดต้นไม้แต่จะเป็นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ต้นไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต้นไม้ที่เป็นยาเป็นพิษนี่เป็นของเกิดในแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่ใช่ของเกิดแต่ต้นไม้ทั้งหมดเกิดในแผ่นดินอาหารทั้งหมดเกิดในแผ่นดินจิตก็เช่นเดียวกันกุศลอกุศลเกิดจากจิตทั้งนั้นแต่จิตไม่ใช่ของเกิดอกุศลอกุศลเกิดขึ้นอกุศลและอกุศลเป็นของเกิดแล้วดับไม่ดับไม่มีของเกิดจะต้องดับทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ไปยึดติดถ้าไปยึดมันก็ไม่ได้ผลอะไรไปยึดของเกิดมาแล้วดับไปมันจะได้ประโยชน์อะไรไปยึดเงานี่กระคบแต่เงาดูให้ถึงจิตดูเห็นจิตชัดแล้วเราจะไม่ไปยึดดอกของเกิดของดับจะยึดทำไมนี่การปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติจิตรักษาศาสนารักษาจิตของเราอันนี้แหละเป็นการรักษาพระศาสนาไม่ใช่หวงศาสนาตัวกิเลสมันมีแต่ตัวทำลายนักเข้าล่ะกลัวศาสนาจะคนอื่นจะแย่ง กลัวศาสนาอื่นเขาจะมากลืนนั่นนั่นนั่นความคิดอันนี้ความคิดทำลายเจ้าของเกิดเป็นพวกเกิดเป็นเมพักขึ้นมาล่ะพวกเขาพวกเราพักเขาพักเราศาสนาเราศาสนาเขานี่คนละพวกไงความคิดอันนี้คือตัวทำลายแล้วไม่มีความสุขด้วยพุทธศาสนาใจกว้างใครจะเอาไปเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์โดยทั่วถึงกันเหมือนกับน้ำฝนตกมาจากที่สูงจากอากาศอย่างนี้นกหนูปูปีกได้รับความชุ่มฉ่ำเหมือนกันหมดคำสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันใครประพฤติปฏิบัติใครเอาไปใช้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับอาหารที่เป็นประโยชน์ใครได้สัมผัสมีรับประทานมีแต่เป็นประโยชน์และมีแต่ได้ประโยชน์อันเกิดจากอาหารนั่นทั้งนั้นอาหารคือธรรมชาวพุทธต้องใจกว้างใจแคบไม่ได้พระพุทธเจ้ากับสังคมเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมนักบวชนอกศาสนานอกนักบวชนอกศาสนาพระพุทธเจ้าไปเที่ยวไปไปเยี่ยมนักบวชนอกศาสนาตรงนั้นนักบวชนอกศาสนาตรงนั้นลัทธินั่นลัทธินั่นไปเยี่ยมสนทนากันในที่สุดนักบวชที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นนักบวชนอกศาสนาแล้วมากมายกายกองที่เดียวที่เข้ามาไอ้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะศาสนาใดๆก็ช่างเถอะได้สัมผัสธรรมแล้วชุ่มฉ่ำไปหมดอย่างพระสารีบุตรก็เป็นนักบวชในนอกศาสนาอื่นนักบวชศาสนาอื่นมาก่อนเวลาจะไปไกลหาพระพุทธเจ้าเราไปลาอาจารย์นะอาจารย์ก็บอกเอาไปเสียก็บอกว่าสรุปแล้วอาจารย์ไม่ไปเหมือนกันเถอะชาดินทั้ง5ชาดินทั้ง3ชาดิน500นั่นนะอันนั้นก็เป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นนักบวชศาสดาองค์หนึ่งเขาว่าชาดินทั้ง3พี่น้องนั่นเป็นอรหันต์หลังจากชาดินนั้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาชาวบ้านชาวเมืองเขาเรียกว่าเอ๊ะใครเป็นศาสดาของกันชาดินเป็นศาสดาของพระสมณโคดมหรือพระสมณโคดมเป็นศาสดาของชาดินชาดินรู้จารู้รู้วาระจิตรู้ความคิดของชาวบ้านชาวเมืองเป็นอย่างนั้นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเขาไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศเหาะขึ้นไปบนอากาศนั่นนะประกาศพระศาสนาเป็นสายพระสมณโคดมเป็นพระศาสดาของเรานี่แล้วก็ลงมากราบแล้วขึ้นไปแล้วพระศาสนาพันสมณโคดมเป็นพระศาสดาของเราเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่นับถือชดินมันแต่ก่อนนั้นนี่จึงยอมจึงรู้ว่าสดินนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นชาดินนอกนบทนอกศาสนาอัตธรรมของพระพุทธเจ้าก็ซึมซับเข้าไปในจิตใจได้ แล้วเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นกิเลสจะอยู่ในจิตใจของรายใดธรรมะซึมเข้าไปซับเข้าไปแล้วกิเลสอยู่ไม่ได้นั่นเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดกิเลสโดยธรรมชาติเหมือนกระแสงสว่างนี่กำจัดความมืดชาวพุทธชาวพุทธขนาดไหนเพียงไรก็ทั้งเถิดทั้งเถอะแต่แสวงหาแต่ของมืดอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะมืดไปน่ะความลาภความโลภทั้งหมดลาภยศสรรเสริญทั้งหมดนี่ของมืดทั้งนั้นครอบเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นดอกไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมในที่สุดบางทีว่าอะไรนี่มรรคผลพระนิพพานไม่มีแล้วยุคนี้สมัยนี้นั่นชาวพุทธเนี่ยพูดนะศาสนาอื่นก็ไม่พูดหรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาชาวพุทธบางทีศึกษาไปเรียนไปแล้วไม่เจออะไรสักอย่างเรียนจนสุดแล้วไม่เจอมรรคผลพระนิพพานเรียนพระนิพพานก็ไม่เห็นนิพพานจะกิเลสมันก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมนี่มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วเมื่อเร็วๆนี้มีพระองค์หนึ่งมาพูดท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านพูดว่าไงนะมองเห็นธรรมที่จะมาไก่กำจัดกิเลสนี่มองหายากเหลือเกินทั้งนั้นนะสรุปแล้วท่านก็มองไม่เห็นในเมื่อหาธรรมที่จะกำจัดกิเลสมองไม่เห็นแล้วก็หมายความว่ามรรคผลพระนิพพานไม่มีก็กิเลสมันไม่มีธรรมจะกำจัดแล้วมรรคผลพระนิพพานจะมีได้ยังไงก็ท่านมองไม่เห็นจริงๆนี่ท่านเรียนท่านศึกษาแต่มันก็เพียงแต่รู้ว่านั่นเป็นอย่างนั้นรู้ว่ายาขนาดนั้นแก่นั้นรู้ยาขนาดนั้นแก่นั้นรู้ขยาขนาดนั้นแก่นั้นแต่ท่านไม่เอายาที่แก้โรคนั้นๆมาแก้ท่านท่านรู้แล้วในไม่เอายามาแก้ในที่สุดโรคของท่านก็เหม็นจะดีขึ้นยานั้นท่านก็ว่าท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วดูแน่แต่ทีนี้โรคของท่านมันมีแต่มันไม่ดีมันไม่ทุเลาหรือมันไม่ดีขึ้นนะก็หายาที่จะแก้โรคไม่ได้ยาที่แก้โรคมีอยู่เต็มโลกยาที่แก้โรคมีอยู่เต็มโลกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนั้นหนังห่อกระดูกอันนี้ก็เป็นยาแก้โรคอสุภะอสุพังก็เป็นยาแก้โรคของเกิดมาตายของเกิดมาตายเกิดมาตายอันนี้ก็เป็นยาแก้โรคแต่ถ้าหากมันมืดขึ้นมนอนตการแล้วมันมองไม่เห็นนะไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนหรอหมวดไหนสูตรไหนวรรคไหนไม่ต้องเอามันสูตรเข้าสูตรออกสูตรเข้าสูตรออกนี่ทั้งปากก็สูตรเข้านี่แล้วก็ออกไปนี่ทั้งจมูกก็สูตรเข้าแล้วก็ออกไปทั้งจมูกสูตรเข้าไปสูตรลมแล้วก็ออกทั้งจมูกทั้งปากก็สูตรเข้าไปสูตรเข้าสูตรน้ำแล้วก็ออกไปแต่ออกไปทางก้นนั่นให้อยู่อย่างนี้ละแล้วมันยังจะเห็นธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือไม่มีอะไรจะเป็นแก่นเป็นสารหายใจเข้ามาก็ออกไปกินเข้ามาเท่าไรก็ออกไปเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันยังออกไปมันยังเสียไปแล้วของที่ไม่ได้กินมันจะเป็นของเราได้ยังไงนี่มันเห็นชัดๆนี่เนี่ยจึงว่าดูเราศึกษาในเรานี่ล่ะ มันได้ข้อคิดมันได้ข้อคิดมันได้ความรู้ความรู้มาที่เราไม่เคยได้ยินความรู้ที่เราไม่เคยได้ไม่เกิดขึ้นในใจถึงเราได้ยินได้ยินนั่นน่ะแต่ว่าเพียงแต่ได้ยินมันไม่เหมือนกับตาเห็นมันได้มันได้ยินได้ยินมันไม่เคยเหมือนกับมือจับมือคำมันได้ยินได้ยินได้ยินว่าอร่อยอร่อยอร่อยมันไม่เหมือนกันเราเอาเข้าปากเอาเข้าปากโอ้อร่อยจริงๆนั่นทำยังสมบูรณ์ไม่บกพร่องและธรรมที่เต็มโลกอันนี้ยังมีคุณยังมีประสิทธิภาพยาขนาดเอกยังมีประสิทธิภาพเต็มร้อยพูดถึงเปอร์เซ็นต์นี่เต็มไม่มีบกพร่อง 99.9 หรือเป็นอย่างนั้นยิ่งให้พากันจริงจังเราเกิดเป็นคนเกิดได้ยากเกิดมามีโอกาสที่จะยินพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยากในเมื่อมีโอกาสแล้วเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วเกิดเป็นคนก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมก็มีโอกาสรีบกอบโกยให้เต็มหัวใจถ้าหากว่าเราไม่กอบโกยให้เต็มหัวใจเรายังอยากเกิดอีกยังสนุกสนานเรื่องการมีเมียมีผัวนี่เรารับรองได้หรือเราจะเกิดเป็นคนตลอดไปพระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ายังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างความดีไม่ตลอดสร้างความดีมาตลอดยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้จิตของเรามันรวดเร็วมันพลิกแพลบแพลบอย่างเงี้ยคำว่าอนิจจังอนิจจังจิตมันเป็นอนิจจังเราจะไปเชื่อได้ยังไงว่าขณะจิตของเราไอ้ที่ว่าพลิกไปทางติดและฉานนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นพลิกไปในลักษณะเป็นเปรตเป็นผีมันจะไม่เกิดขึ้นเป็นยักษ์เป็นมารจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนี่มันยังที่ยังไม่ยังมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้แล้วเราจะรับรองเลยเดี๋ยวเราจะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปรีบประเกียดตะกายก่อยให้เต็มที่เต็มกอบเต็มกำเต็มหัวใจแล้วพอโลกอันนี้เป็นโลกเกิดโลกตายโลกหัวเลาะโลกร้องไห้ไม่มีประโยชน์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราเนี่ยเป็นพุทโธเข้าให้ถึงพุทโธกันธัมโมธัมโมธัมโมจิตของเราเป็นธัมโมเข้าถึงจิตเข้าถึงธัมโมกันสังโฆสังโฆสังโฆจิตของเราเป็นสังโฆเข้าถึงจิตเนี่ยเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆจิตอันเดียวนี่การภาวนาเท่านั้นการบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงแก่นของธรรมให้ทานร้อยครั้งพันทีสู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งพันทีสู้ภาวนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทานมันก็มีแต่สนุกสนานลื่นลืมไปนี่อานิสงส์ของทานบางทีเกิดขึ้นก็สนุกสนานมามอมเมาเจ้าของรักษาศีลนี่รักษากายรักษาวาจารักษาใจมีแต่ที่จะสงบเสงี่ยมมีแต่สงบเรียบร้อยมีแต่จะงดงามไปหน้าทานไม่เป็นอย่างนั้นนะศีลจึงมีอานิสงส์มากศีลมีอานิสงส์มากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะสู้ภาวนาไม่ได้ ทานเราก็มีแล้วศีลเราก็มีแล้วนี่มีแต่ภาวนาเท่านั้นทำให้ยิ่งกันมีพร้อมทำอนิจจังทำคือความเกิดทำคือความแก่ทำคือความตายทำคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีพร้อมอยู่ในเราพร้อมที่จะให้เรารู้เรารู้เราเห็นพร้อมที่จะเราให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายและถอนจิตของเราออกจากสิ่งที่จะก้อนทำอันนี้ก่อนนี้ยังทุกขังตานี้ในเรามีพร้อมไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่ตะกิกตะกายกันให้เต็มที่การเกิดเป็นคนเกิดได้โดยยากเกิดมามีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสยากมากๆทีเดียวยิ่งจะมีโอกาสได้มาบวชเป็นพระบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกายิ่งยากเดี๋ยวนี้เราได้หมดแล้วสิ่งยากๆเกิดเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างกุศลบุญกุศลหรือกุศลละธรรมที่เราบำเพ็ญน่ะมาสร้างเราให้เป็นมนุษย์อย่างนี้กิจที่เป็นกุศลของเรากุศลอกุศลมันอยู่กันอยู่มันอยู่อันเดียวกันมันก็กลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยมันอยู่ในโลกอันนี้อันเดียวกันกุศลอกุศลอยู่ในจิตอันเดียวกันนี่แหละถูกจังหวะดีบุญดีโชคดีนี่บุญกุศลมาให้ผลขึ้นมาเราได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นได้เกิดเป็นมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหมดในโลกมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐจนกระทั่งกว่าเทวดาอินทร์พรหมเพราะเทวดาอินพรหมนี่ไม่สามารถที่จะยังสัมมาสัมโพธิ์สัมมาสัมพุทโธให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้พระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันมีแต่มนุษย์เท่านี้ที่สามารถที่จะยังมรรคผลพระนิพพานให้แจ้งประจักษ์จึงมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐในโลกเราได้สิ่งที่ประเสริฐมาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ได้สิ่งที่ประเสริฐคืออัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นให้เป็นสมบัติของเราให้ได้มันน่าจะมีจิตมีใจอะไรจะไปยุ่งอะไรของทิ้งเราทิ้งมาพอแรงแล้วเราเกิดเราตายเราเกิดเราตายเราเกิดเราตายเราทิ้งมาพอแรงแล้วพระพุทธเจ้าท่านมองที่เกิดที่ตายนี่ตรงไหนไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่มีเราก็เหมือนกันน่ะตรงที่เราเคยเกิดเคยตายทั้งนั้นกองกระดูกของเรากองขี้เถ้าของเราเต็มอยู่ในโลกอันนี้เรายังไม่พออยู่เหรอยังจะพอใจที่จะมาเอากระดูกมากองไว้ในโลกนี้อีกเหรอเป็นขี้เถ้าเก็บแล้วเป็นขี้ฐานยังไม่พอกันอีกเหรอปลุกจิตปลุกใจของเรานี่ปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นให้รื่นเริงองค์อาจกล้าหาญชีวิตอันนี้ไม่นานชีวิตอันนี้ของเกิดมาตายเอาของเกิดมาตายเนี่ยทำประโยชน์ให้เต็มที่นี่แล้วมันจริงไหมของเกิดมาตายจริงเราจะหวงเห็นทนุถนอมดีสักขนาดไหนมันตายไม่ตายเอามาทำให้เป็นประโยชน์แก่เราให้เต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าท่านทำแล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทำประโยชน์ให้ท่านเต็มแล้วท่านเต็มที่ท่านมีโอกาสทำประโยชน์แก่สังคมโลกได้เต็มที่พากันมีจิตมีใจนั่งภาวนาข้างใดอ้าวนี่จะไม่ให้สัปปงกเด็ดขาดนั่งภาวนาข้างเดียวจะไม่ให้สัปปงกเด็ดขาดนี่ตั้งใจนั่งภาวนาข้างเดียวนี่นั่งลงไปแล้วจะไม่ขยับพลิกแม้แต่น้อยเดียว นั่งนานเท่าไหร่เขาว่าพลิกนี่หมดสิทธิ์เหมือนกันเถอะขยับหมดสิทธิ์ตั้งความสัตย์บีบบังคับนี่มันเอามันอย่างนั้นสร้างเราไม่ได้เอาอะไรเราเอาความเด็ดเดี่ยวเอาความกล้าหาญเราเอาอันนั้นเราไม่ได้ทำเอาอะไรเราทำเอาเราไม่ได้ทำเอาเอ็นอ่อนเอไม่ทำเอาหลบแหลกเราทำเอาความเข้มแข็งถ้าเราอ่อนเอเราหลบแหละเราจะได้เป็นคนอ่อนเอเป็นคนหลบแหละมันจะได้ประโยชน์อะไรทำอัตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสมบัติของคนอ่อนเอไม่ใช่เป็นสมบัติของคนหลบแหละเป็นธรรมของผู้ที่แข็งแกร่งเป็นเพชรเป็นหินจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นเราทำปฏิบัตินี่สร้างเราให้แข็งแกร่งสร้างเราให้แข็งเป็นเก่งเป็นเพชรเป็นเพชรเป็นหินจริงๆนี่จะสร้างปฏิบัติปฏิบัติเพื่อเอาเราเพื่อสร้างเราปฏิบัติเพื่อเอาเราเพื่อสร้างเราให้แข็งให้แกร่งให้แน่นหนามันคงอ่อนแอไม่ได้นะทำของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำไม่ใช่เทไม่ใช่สมบัติของคนอ่อนแอแต่ก่อนวันพระไม่ออกกันนั่งภาวนาจนแจ้งจนแจ้งนะพอออกกันนั่งจนแจ้งนั่งจนแจ้งพระเองก็มีแต่นั่งจนสว่างนั่งจนสว่างนั่งจนสว่างเดี๋ยวนี้นั่งจนลอยนั่งแป๊บเดียวลอยลอยลอยลอยลอยวันก่อนนั้นนะนี่เราออกไปละออกไปละท่านก็คิดว่าอะไรคิดว่าเราจะแก่ไปพักกันมั้งอ่ะพากันออกไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอร้อยละแล้วเข้ามาอ้าวร้อยแล้วบอกว่ากลับกันอีกนั่นอ้าวโอ้มันก็ไม่ไหวแล้วบางที2วัน3วันไม่ยอมนอนเนี่ยเอาผู้เดียวนะคิดถึงสมัยก่อนนะ2คืน3คืนไม่ยอมนอนนะเอาอีกนะเอาผู้เดียวไม่บอกนี่ไม่บอกให้รู้นะนี่พูดเฉยๆนะเดี๋ยวนี้โอ้มันพอใจในการที่จะต่อสู้พอใจในการที่จะอดทนนั่งภาวนาอยากให้เจ็บเร็วๆอยากให้มันเจ็บอยากให้มันเจ็บอยากให้มันเจ็บมันจะสู้กันถ้ามันไม่เจ็บจะไปสู้ใครนักมวยจะขึ้นไปเลยจะไปชกเลยฮะไม่มีคู่ชกเลยเอากระลมมันไม่จะมันเวลาเขาซ้อมเขาก็ยังมีกระสอบทรายตุบตับตุบตับตุบตับนี่ขึ้นไปจะไปชกก็เคยจะไปชกก็คู่ชกล่ะจะไปล้มแช่มล่ะชกแต่ลมบุดวัดหรือวัดนั่นนะนี่ก็เหมือนกันนะเราไม่อดไม่ทนให้มาความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปสู้กับใครจะเอาอะไรมาสร้างความอดความทนให้กับเรานั่งสบายอยากนั่นอยากได้สบายอยากได้สบายมันได้แต่ความยากอยากได้สบายมันได้แต่ความลำบากอยากลำบากอยากลำบากอยากลำบากจะได้ความสบายทีหลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมนั่งสมาธิกันดูจิตของเรานั่งสมาธิกันดูพุทโธจิตนั่นแหละเป็นพุทโธไม่มีอะไรรู้ถ้ามีแต่จิตของเราเท่านั้นรู้ไม่มีอะไรเบิกบานมีแต่จิตของเราเท่านั้นเบิกบานดินน้ำลมไฟก็คือดินก็คือน้ำก็คือลมก็คือไฟของเกิดมาตายของเกิดมาตาย